Ancora adott nem adott, adott 3000, ezt elisztod már. A 3000 dinár adott, de az adja adta meg az a tartozás. Igen, ezt elisztod, emlékszik ez is. Tudom, hogy adott 3000, de igen adta 3000 dinár. De én nekem nem adott semmit. Kábert meg azt mondja, nem adta oda én nekem azt se. Most kaptad el a kábert, hát most kaptad el a kábert. Az októberit, de... De miért kellett a nevedre íratnod a kábel tévét? Nem kellett volna a nevedre se íratni. Nem tudom akkor. Mert én nekem biztos sem adott pénzt. Ez a kurva kábel tévé. Malac! Malac, kifelé! Malac, kifelé! Kifelé, kifelé! Húsznak a gumisakam, azok mennyibe kerülnek? Kifelé maradsz! Maradsz kifelé! Maradsz kifelé! Maradsz! Maradsz kifelé! Maradsz! Maradsz kifelé! Maradsz kifelé! Mennyibe kerül a kis tojások? Kis tojások mennyibe kerülnek? ilyet. Thank you. Itt vagyok a Valentinánál, nézd. Jó, megnézd. Így vannak, ezek a nagyok, ezek 20 nárosak. A kisebbek meg 18-ak. Mennyi a tudás? 20 és 18 vannak, nagyobbak meg kisebbek. Ezek a mik? Ezek a nagyok. Ezek a nagyok, de nem kérszel, de kirak mindet ugye leteszik. Azok a kicsik, akkor a kicsiket majd máshova tesszik, valahova ezt a diót majd ezek a tüdő. Ezek a nagyok. Ezek a nagyok. Ez így a kicsit, nem is így, így a kis rajok, ami nem sokta. Nem egy forma. Semmi nem volt. Semmi nem volt akcióban, lenyugtatod magadat? Semmi nem volt, mondom szépen, szóval semmi. Nem volt semmi se akcióban, semmi 50%-os nem volt, utána hiszem. Nem is az a fajta, hogy is hívják a kiszorom lejkot. Elvitték már. Csak a barátja van. Tíz óra van.